أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یونس د اوم آیات څخه شروع پر یو لسم آیات باندې ختم شو. دا لومړنوی آیاتو ربط تر لسم آیات پورې چې دی اوم و اتم و نم و لسم د دې و ربط د ما قبل سره دا دی چې فرون د سبق آخر چې و هغه توحید بیان سوی د الله عز وجل وسبرت خبره و معاد تورګرز لکه پاغه چیر څلرم آیات کې چې معاد بیان سوی معاد معنا غدر مرګ وروسته بیرته ژوندون وس بیا خبره الله تعالی بیانې نو موږ له څو اساسي مسلې دي بس په دوه آیات کې یو کې بیا بل کې بیا بیرته دې تراسي بیا دغه بیانې بل په بیا بیرته بلې تواس دغه سترله اړې خو دې دغه مسلې نو دا هم د معاد مسله څېړي معنا چې سړی را ژوندی شي تر مرګ وروسته بیا به څه کېږي دا خبره څېړي. داسې الله فرمایي ان الذین بېشکه هغه خلک لا یرجون چې دوی امید نه لري تمه نه لري لقاءنا د ملاقات زموږ دغه یې په زړه کې ورګرځي لانه چې باره بیا چې زه بېرته را ژوندی سم د الله و حضور ته درېږم زما سره حساب و کتاب کول کېږي د شو بدله په شو راکول کېږي د بدو دا په بدو راکول کېږي دا یې په زړه کې راګرځي لانه نه یو سړی د یو شي تمه ګای ګای لري نو د هغه دپاره هم یو تیاری کوي لکه د مثال په طور یو سړی مأمور دی د حکومت پیسې ورکول شوي دي چې دا به ولګیې نو دی چې دا کار کوي که سړک جوړوي که تعمیر جوړوي ټیکهدار دی هغه سوال و جواب یې په نظر کې نیولی چې معنا که د حکومت هیئت رالی زه ور وغوښتم چې څنګه دې مصرف کړي نو که په رښتیا کې په درواغو یو شی خدای سره جوړوي چې دغسې به ورته وایي او چې یو څوک وایي ګرسره زما سره سوال و جواب نشته هغه چې کوي هغه رقم کوي هېڅ پروګرام نه ورته سنجي نو دا انسانان هم دغه رقم دي هغه کسان چې امید د ملاقات لري د هغې ورځې دپاره تیاری کوي اخته دي یو کار کوي او چې د هغې امید درسره نه لري چې ګرسره نشته هغه باره چې کولی هغه کوي چې پر لاس ورځي هغه کوي دغسې خلک یادي ان الذین بېشکه هغه خلک لا یرجون چې دوی امید نه لري لقاءنا د ملاقات زموږ دپاره د سوالو د جواب په قیامت کې ورغ دوی او دوی خوشحاله شوي وي بالحیات الدنیا بالحیات په دا ژوند الدنیا دغه دنیوي ژوند چې دی دغه په دغه ژوند دی خوشحاله دی بس دغه د سرمایه ده چې دلته کار سم وایي ابل ژوند چې دی هغه دی سره مني نه ګرسره ورغدو دی خوشحاله سوي په چا بالحیات الدنیا بالحیات په ژوند هغه ژوند الدنیا چې هغه د دې دنیا ژوند دی نو وطمئنوا او د دوی زړه آرام نیولی وي به ها په دغه ژوند سره د دنیا پر دغه باندې زړه آرام دی ډاډه دی په دغه ژوند خوشحاله دی. نو دا خدای څه خلک یاد کړه چې دغس والذین او هغه خلک هم چې دوی عن آیاتنا زموږ د آیاتو څخه زموږ د دغه دلایلو څخه د قدرت د دغه آیاتو څخه د احکامو چې په د قرآن کې بیانیږي غافلون غافل یي. دا قرآن شریف ګرسره دا رقم کار بولي لکه د مثال په طور زموږ په زمانه کې وګوره مسلمانان به په د عوامو کې داسې خلک دي چې قرآن شریف خو د ملا صاحب وي نو په دې ځمکه څه نو دوی پوس خپل قرآن شریف یې پوس چې رقم یې وایي ګرسره یې وایي که نه وایي زما خو اړه نه لري زموږ عام خلک دغه رقم چې زما د قرآن سره هغه کوم کسان چې قرآن ته توجه کوي هغه یې پر دغه اندازې مني چې قرآن شریف خو یو بزرګ شی دی سړی به چې په ځان پسې داسې عمري پر دا ځیګار یې داسې تیر کړي پر دا تنګي داسې پښې وړي پر اوږو یې تیر کړي دغه د قرآن شریف هغه اصلي هدف دی دغه رقم یې دی استعمالوي. یا که د مثال په طور په کور کې یو مریض سړی پسې عمري یې بغل ته ورته کښېږدي یا که ښځه لنګه سول وسر ته یې کښېږدي یا که کوچنی پیدا سول وسر ته یې کښېږدي نو قرآن د دغه دپاره نازل شوی دی. دا ټولې خو فرعي مسلې دي. قرآن کریم خو د دغه دپاره نازل شوی دی چې مسلمان سر په خلاص کړي چې په دغه قرآن کې الله ماته څه وایي. دا خو د الله تعالی یو مکتوب دی موږ ته رالېږل شوی دی کتاب دی رالېږل شوی دی او دا یوازې نه ملایانو ته دی نه سیدانو ته دی نه دا سوزادګانو ته دی نه پیرانو ته دی خو دا د عام مسلمان چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دغه دپاره دا پیغام دی. نو په دا کفارو کې هم دغسې خلک وه چې هغه براورته وي لکه قرآن وایه چې نه پسې پرېږده دا خو نو داسې نه وایي چې پسې ایله که سر نه په ګرځي ځان یې غوله دنګه اچول هغو خو نو ګرسره عقیده دغه رقم و والذین هغه خلک هم چې دوی عن آیاتنا زموږ د آیاتو څخه غافلون غافل وي. د پیل په غوږ کې بده دي ګرسره پر آیاتو نه بولي پر احکامو یې نه بولي. نو څو ډلې خلک یاد کړو باقي دوه یو ګرسره د قیامت څه شی نه لري هغه خلک چې دوی امید نه لري د دې چې د الله تعالی سره د ملاقات وشي د سوال و جواب دپاره او د دې دنیا په ژوند دی راضي دي او هغه خلک چې د آیاتو څخه غافل دي هغه بیرته د هغه خلک دي دغه چې د آیاتو څخه غافل دي اولئک دا کسان نو چې په معاد کې به څه ورسره کیږي اولئک دغه کسان چې دي مأواهم زید اوسېدو د دوی په آخرت کې چې دي النار و اور الله وایي دوی به هلته ځي په معاد کې چې بیرته راژوندی شي د ده انجام دغه دی. نو ولي نو بما کانو یکسبون الله عز وجل دا نو زما د طرفه ظلم نه دی چې خلک یې پر ما تاوان کړي چې الله پاکه دغه ژوندی انسان د دغه وچ تا په اور کې مکوټ کړي الله وایي خو د ده کار دغه رقم و هغه ده چې کوم عملونه کول هغه به دغه ځای ته هغه لار راغلی و رسول هم ورته بیان کړی و تر رسول وروسته د امت علماو هم ورته بیان کړی چې بابا دا ستا لار و دوزخ ته ځي دوی پر راضي و نو چې راضي خو خپله ځه و دغه ته ور واچاوه. نو الله پاک وایي دوی چې دي زاید بود باش مأوا زاید اوسېدو ته وایي هم د دوی النار و اور دي ولې بما په سبب د هغه کانو چې دوی وایي اکسیګون کسبیې کوه په سبب د هغه عملو چې ده په خپله کوله نو ور خپله لاسه ګوله لاس نو خو د ده ګول لاس دغه رقم کوله ده دغسې خوښه کړه د دوی انجام خو دغسې په معاد کې چې دا بد کسان شوه اوس خو نو بیا په دې دنیا کې ګرده بدان نه دي نو خو نیکان هم شته ښه ښه خلک شته د هغو انجام و معاد بیا څه رقم دي هغه اوس بیانوي. نو ان الذين بشك هغه خلق به امنو شوغه ایمان را وړي وي هغه هغه به من به هیڅ یان ټول تصدیق کړي دي افه من ته بلا کی چاغش پر او ذکر سی وي دي د دغه شیان تصدیق د کړي باور پر کړي. ان الذين بشك هغه کسان امنو چې دي ایمان وړي به ایمان سمانه یعنی باور کړي پوخ یقین کړي پر مومر به هیڅ یان دایي دا خد عقیده برخص ولا چې عقیده خي اصلاح کړي وعملوا الصالحات او عمل دي عمل کړی الصالحات د شو شو کارو نو ګوره د ایمان سره عمل صالح ادي ملګری کیږي چې واځي ایمان چې دی سی دی چا به د خو غاښونه عمل صالح حج د غاښونه بور اچ ساده کلی نو نه یم اگر چې ساده کلی په ځای ځای کې په شر راځي خو عموما چې دی څوک ور سره په کار دی اعمال صالحه او عمل هغه دا چا د پاره واځي هغه کلی کار وکي چې مال د نور اعمال وخت ور سره نه کیږي دا غاښ مؤمن وي وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د شو کارو يهدي هدايت کوي هم دوی و جنت ته ربهم رب د دوی به ایمانهم په سبب د ایمان د دوی يهديهم ته به وګوري يهدي هدايت کوي هم دوی په اخرت کې و جنت ته دغه يهديهم ورسته به دغه ورسره وای چې په اخرت کې و جنت څوک هدايت کوي ربهم رب د دوی بی ایمانی هم دام پس سبب بی ایمان دو بیدی چوک بودی تنوی چه اللہ پا کچنو دا پر کولی که چه ایو دو رخت آر چه دا بل چه دی و جنت تبیا و جیت دی جنت لارو شو وجه دا چه دوری ترگزا پر تا اچه پر کلی اللہ وی پر ما پر نست خبر خدا دا زما دوار مخلوق دی خدا اغا کسب و عمل اغا رکم تقاضا که و دا کسب و عمل دا استقاضا که بی ایمانی هم پس سبب دی ایمان دو دی نو دا هدایت په اخرت کې سو هغه مو جنت ته سو او سبب ما له تعالی وشو چې به ایمانی هم د یهدی هم پرسته مرسول یهدی هدایت کی هم دوی په اخرت کې و جنت ته څوک ربهم رب هدایت کی به ایمانی هم په سبب د ایمان ده دی نو دوی چې و جنت کی هدایت کی جنت سره کم دی تجری چوان به یجب من تحتهم لاند تردی ګور تردی لاند یی کیدر د جنتیان او د مؤمنانو لاند نو بره د تحت د هم تر منځ مزاف وایي من تحت قصورهم لاند تر بنگلو د دی یا من تحت سرائیلهم در لاند در هغه د دوی در هغه دغه کټو هغه کټو نه چې دی چې هغه دی پر پریوز در هغه لاند در کټ لاند چې دی عمر ته بیر یا تر هغه مساکین او تر اکرو قصور لاند یا تر هغه درخت لاند مطلب دلته یو مزاب پاره سوی تر سړی لاند یو بیر من تحت لاند هم تر دی معنا لاند در بنگلو ته یا لاند تر درخت د دې چې پښتو اوسې جوړي چې شي بیر الانهار او هغه سلور ولیه چې د ابو د شراب او د عسل او د شیدو دا ولی ورته بیر فی جنات النعیم فی جنات فاغ جنتو کی النعیم د نعمتو چې دغه د نعمتو باغونه دی په دغه کې به دغه ابو د صدیق در قصور لاندې او د دې د دغه پلنګان لاندې په بیر یا تر درخت لاندې دعواهم دې چې د جنت تورسی دلته درې مرحله راځي د دروس مرحله خبره د جنت چا نو ذکر کی اوله مرحله دا چې دا وار دا وار ورونه نو وز مو جنت خو نه بلاد زای فرض کی یو زای دی شایسته گل باغ دی مو جنوم او ری دل ی دی مساب دل ی دل ی منی برونه یو وخت چې ورزه د خلک چې ورزه چې دا ورنه نو زه هوا به سره کم چې دا ورنه نو زه نو درختی به سره کم مطلب سپته په کلو کلو خلک کړي دی دل نه دی نو دی خو دا غره کم چې دا ورسې چې دا مازی ورته ووري و دې نعمتو ده چې په دې جنت کې آماده یې بې اختیاره تر خوله ووځي چې سبحانک اللهم لك چې اوس موږ په دنیا کې د تعجب شی ووینو برای خلک چې پښتانه خوای پهه ورته داسې کې مسلمان وایي سبحان الله ده تعجب اسه سبحان الله وایي دا سبحان الله د بیر حیرانتیا څخه هم تر خوله راووځي نو د پهه پر ځای هلته چې معنا پهه یا اوهو د دې پر ځای باندې سبحانک اللهم دا وایي چې پاکي ده تعالی رانه دا چې سره کم جوړ کړی دا سره کم جنت اشه دلته چې دی دا تماشا وی کې د ججرت ورسته خو نه یوازې دی نه ورځي دا خو بل را روان یې په دنیا کې چې څاڅه وخت یې دلی او سلام علیکم سلامونه بیا سره وای یو تر بل الته بعد خبره نسته لکه په دې دنیا کې چې ډیر عمر یې نه یې دلبر او زه دروازه چیرې دا خبر ورته کی دلته د اسپک خبرې استعمالیر په جنت کې چې دی چې سرګی وی نه رته د سټیو ته وای چی سلام علیکم سلام علیکم یو تر بل تحیه او سوغات دی ام سلامونه به خبرې نسته پک شي کی که ملائکه راځي هغه پر دې باندې سلام وایي بس په جنت کې دغه یو تر بله سوغات سره ورکول کیږي او وروسته خو نو برارې خپل ځای ته ځي په جنت تماشا وکړه سبحان الله یې وویل هغه یو تر بله سلامونه سره ور سره وي پیژندل چې پلانې قریبان ګرځ راغلي انو چې اری خپل ځای ته ور دي پر کټ باندې کښېنستې باره خو نو وروسته بیا شکر پکار دي باره نو وایي چې الحمدلله رب العالمین الحمدلله دا دنیا څه د ستړیا ځای موږ چې ژوند دغه دی ژوند خو دغه دی وای مثال دې سکه لکه یو کښنه چې د مور په ناس کې په څنګه کڅوړه کې باندې سره کم باندې ځای دی دوی چې دغه زره بس بغاری وي چې غي چې د مور د ناس سره وځي وروسته چې دنیا وي ویني خبره وروسته چې بابا کډ وروسته اړه ته ما بچا کوي دا څنګه تم ځای دنیا خو دغه د دات څونه پراخه ده نو خو جنت به نسبت ودی دنیا ته دغه نه قدر نو خود الته دې بارا چې شي آرام احساس کینو الحمدلله بارا وي نو څو مرحله پر درالې درې په اوله مرحله کې چې دې تعجب د جنت او نعمتو ته کې سبحانك اللهم وای په دوهم کې چې دې چې تر بل سره ویني سلامونه سره وای په دریم کې چې هغه ځای دې اطمینان سره بارا وای چې الحمدلله رب العالمین ورسته نو بارا د مزو ژوند دې شروع دې ادرا بعد ټول بارا بیا فاینل په جایات کې دغه ځای به یعنی چې د دنیا کانو خلق معاد او انجام پر دغه رقم نشه الله په خپل او چاته به و جنت دې ایمان په خاطر باندې یو حدیث لا تدیر روح البيان دا وړی دی د علامه سیوکی رحمه الله څخه نقل کړی دی چې وای دا خلق د قبر سره پورته سي لا ودواړو دلو خلق سره احنا ما ولاړ دا اری واخ خپل عمل رحنا ما دی د مؤمن چې دا ایمان راوړی دی ودته مې او شایسته څوک ولر چې راځه ما بس راځه دته د جنت لار شیر مخکشین هغه بل بته خپل عمل ولای چې ما بصیر از سده او دوزخ ته بیل روشي لکه یو څوک چې د مثال پر پدې دنیا کې د غریواج دي چې اوس یو ځای دی فرض وکړه لندن ته دی یا فرض وکړه سعودي ته دی چې ډیر ټپنه ولده تر رسمي ملمه ورلر ورځي الته وخت کله د حکومت طرفه څخه صغیره غلی لوحه په لاس کې اته چې کوم شعبې ته ورځي کوم وسیته دی غیر نو پر لیکل الته ولای د مترسه چې ما زه واسه پیژنې خو درته ویل چې داسې سړی دی چې واسې روغبارو سره کوي لکه پخوا چې مو سره لیدلي خو هغه هم ستا په انتظار کې تا ته د دې خو الاده شول هغه دې په موټر کې کښلی سده چې هغه ځای ته بیا چاته ورلر ورځې غوښتل څه وایي کېدای شي په خبره پوهېږي که هغه خلک دلې راځي دلې تاسې رپورټ ته ورسې ګای ګای بیا وویني د یو چا څه کاغذ ورڅخه دی نښلولي خو هغه سړی ته ویلي چې تا ته به دغه رقم سړی ولاړې دغه تورې به پر کاغذ لیکي د موټره سره ولاړې هغه چې راوسي ده ورته راځي نه خطا وسي چې بره به نه دی ګرځې چا پلانه چې وي ټلیفون یې پر غواږي دلته هم په دوره زه قیامت دغه رقم ار یو ته خپل هغه لارښود ولاړې هغه یې نه خپل عمل دی نیک عمل یې د جنت لارښود دی دورې بیایي دا بد عمل یې د دوزخ لارښود دی چې الله پاک ویلي چې یهدیهم ربهم به ایمانهم د ایمان په خاطر یې الله لارښوونه کوي لارښوونې په زراعت هغه عمل کوي اوس یې مال هغه د دوی چې ورسې به جنت هغه حالت یې بیاني دعواهم دعاو ویناهم د دغو جنتیانو د دې مؤمنانو فيها په دغه جنت کې سبحانك اللهم سبحانك اكيد كتال اللهم اي الله دات دادي د جنت نعمتونه وی وی ورته حیران سينو دغه تر خل راوزي لکامو چې سړی په دې دنیا کې تعجب شي وی وی براوي سبحان الله دات سبحان الله دات تعجب د براوي دیم جنت ته حیران سي براوي سبحانك اللهم سبحانك اكيد كتال اللهم اي الله فسیخو نمال برنگ دوالان سرویونی قریبان سرویونی شپلان نی را غلیدی جنت پلان نی را غلیدی لکه خلق چه حج تطولی دلتا نی سر خبر پر عرفات سر پیده که و تم را غلید تم را غلید و تحییتهم تحیه و سوغاتهم دو دی تحیه سوغات توای چیوی عبل تورولی پیشکاش پیها پا داغ جنت که سلام دا سلام دی یک تربل سلامون اسلام علیکم اسلام علیکم دا سلامون سروای چمال بعد خبر التنی لکه دا دی دنیا سپک هلپازمی پکشه و آخر دعوه و آخر دعوه و آخرنی غشتنه جدی پا دغا کین که دا جنت دورتا کسره نیاده دلتا برا سوال ورگیری چه قرآن شریف و آخر دعوه هم ان الحمد لله رب العالمین آخری خبر یا دغا برا نا دا جنت یار پر خلا مهر روال کیش برا خبر نا بیانش که خدا آخری خبر است و یا تا دغا چیم شد دا دی و جنت وردی تر آوقت چه اخبر کور پیدا کی پر قرار کیش دلتا نو چه برا کشینی آخری چه برا اخبر پلنگ سنگ و الحمد لله و نور خونه پا جنت که برا مجلسون نو جه توی کشتکای لخوالتا نو خوب ستا و دی خوب خدا جه دا پا بیش دی انسان جه مغز تری سی برکی آرام کی بدن ستری سی برکی آرام کی التا پا جنت که ستری استا په جنت کې چې دې مثال په تور لوژ او تند استه یا کته نو خوراک بیا څنګه کې چې لوژنې څنګه بیا څنګه کې چې لوژنې هغه ټول د لذت لپاره دي د ضرورت پر بنیاد باندې نه دي چې معنا دی وږي کیږي برای تند اخلي یا دې د مثال په تور بچو لاواس یا بدل وږي څخه مرسته هغه کیسه نسته پکښه ګد لزایز دي خوندونه خو برا خوبی دي نو شربتونه هم د سلور و لیه بیش په بوتلانو دي چې د غیر مات د بوتلانو بیا جلاجه مو چې ختامو هو مسک چې د مشک دغه پر واسي ته په پر واسي چې سره ورماته د مشک به ځنه راولاري دا شرابون هم پکې کیسته خو به یې ولید ارشدان نو دا اخر دعوا پر مخبره کول چې وا اخر دعوا اخرنی دعا او غشتنه هم د دې د اخرنی ګر سره اخرنی کده دغه چیم د ورتګ دغه چیم د ورتګ اخرنی خبره نه ده ان دا الحمدلله الحمد چې سنا او سپتونه چې دي لله الله عز وجل رجي پر کوم کار دی الحمد وای چې د دې دنیا ته مصیبت او سره وته دا څه د ستړیا ځای دا څه د ستړیا ځای لکه خلق چې اولیاء الله دي دنیا ته عین د بنت خانې په سترګو ګوري د خپل مرګ د خارج د پاره چې دی هغه ډیر ورته تجري ولي وای الموت جسر وای مرګ د مؤمن د پاره فقط یو فل دی یسل الحبیب الى الحبیب د یو دوست بل دوست وصل کوي پر دا پلن او هغه دا پل چې دی مرګ خامخا به پر تیریږي نو چې یو ولی د اولیاء د الله سره ځان وصل کوي نو هغه به پر دا پل خامخا خپل ورځي نو دا پل ته د چې وایجر پر تیر سوی وایجر راغلی چې خپل دوست ترسه د لی وای نو کدا هیڅ خبره په یوه یو سړی چې بل ته تجري په مابینسکي والی در غرض دای نسی بل مجبور دی پل پیدا کوي پل کنه راي او کپړو بر پر تیریږي بر دوست ورځم نو مرګ دغه رقم دی دلته دی بر حمد وای چې شو چې پر دا پل خو علم چې جره ورسید الحمد ټول سکتونه چې دی الله الله لرجه هغه الله ربي چې دی پالون کړي العالمین د ټول مخلوقات حمدونه ټول د لرجه چې د شزای کرا واست تر دغه ځای پورې معاد ادي بیان شو د نن په سبق کې د چا معاد بیان شو د کفار معاد هم بیان شو د مؤمن دا هم بیان شو چې د کفار معاد هغه رقم دی معنی وروسته ژوند دی د مؤمن وروسته ژوند دغه رقم دی اوس د یو سوال جواب هغه سوال دا دی چې کفارو به دا ویل ښه چې دا رقم دغه دوژخونه دي دا رقم عذابونه دي و م نو په څه شی ځنډه یې خوره یې ولم و ما ته مه ځنډوه ما ته زما دوژخ ته ډېره بس که دا ستا خبرې حق دي په قرآن کریم کې راځي په سورت فاتر کې غالبا راځي چې هلته دی وقالو ربنا عجل لنا سورة الصواد كذي فاتير كندي سورة الصواد كرازي قالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب دا كفار بويلو الإزم الرب عجل لنا قتلوار راك ومشتق قتنا برخ دا عذاب مش قبل يوم الحساب تم آخرت ولي زنبه كريش تادو جا حق دي ما تدليرا فاغ سورة الصواد كده دي خبر الله نقل كرده چه نبي عليه السلام تبدا خبره بار ما در آخرت ما زنبه وكتر اشتاد نبيه واقعين دو جاقون وعذابون استا زمان غدا جير ناغدراك دا بيه وغشتن نو فبل سورت کې دې سورت انفال کې دي التم دا خبر موږ ویلې و چې رسول په سورت انفال کې دوه شم آیات هغه مخ کې شپږ سم آیات د سورت سواد اللهم ان كان هذا هو الحق وليا لا پاک کبدا غد جې نبی خبر حق دا دی دا قران دی دا جنت دا د رخ دی کبدا حق من عندك استاد نز فامطر علينا حجاره من السماء پر موږ د اسمانه ډبرې و وره و لاس نو بارا بنا تاسمانه در باری وارد دا جنبه دا دو رخ اور دست دا تراتلی باری بنا بیار سلام تو بشر بکم ایچی رسولی خب ما دا کل راکا تیان نسی راک بوالی مد سبا یامو نما تکای نا کم پازا بای نا جن ستان نا تر رسولی نا دو رخ سنا کساس که یه خوز ما برخ دا لیا را کزیا دا لیا غوار دا دیغ خبری جواب علاو کتا و دا سوال نو چیر و خودل تموج وصلا دا دو رخانو اغا معاد وای چه اولائک ما اواهم النار دا اوس نو پاغه لومړنی آیات کې چې موږ هغه دغه خبر را کوله دغه کفارو خبره چې د دې به ایمان نه درلودي دي چې واغه لقاء امید نه درلودي چې کیږي خود وغو انجام دغه چې اولایک ما اواهم النار په جدوم آیات کې په سیده سبب موږ دا خبره وکړه نو پر دغه ځای خو دې سوال کړی او الاده دغه سوال جواب ورنور کی سوال په دواړو آیاتو کې اړ راغلی او شمنان ورایکه چې و دوه ځخت دلته الله دا سوای چې دا نو ستا په غوښتنه نه دی دو رحم پر رب العالمین چی قینی دی مگر ستا پر غشتن پا دین ندی نو تا تو خالاو تالا پا ازل که اویا کار عمر نکلی دی چه با اویا کار پا کپر که جره تو از سلویشت کالو ناریه وی چیز ما دو رخ دلیه را کنو دو رخ چی دلیه تر که تجمونده پا تیجه نو خدا علا تقدیر غلطه خپل عمر چې اویا کاله لیکلی دی الله چې په څلوېښت درې نو تقدیر خو نه غلطېږي تقدیر خو به هغه سي نو ته بیا اتلس واره نارې کوې چې زما دوژخ ته جای راکړه فرما ډبرې ورالا نه ډبرې در باندې ورمه دوژخ ته کو او درته ګورم ولا چې ورته لام ولې چې سي خپل ژوند به د دې پره کوې پر کفرې کښې رقم چې یم د هغه رقم خو مؤمن هم وایي زما جنت ته جای راکړه نو جنت ته جای الله ته لور کړي خو الله ته به د دنیا هغه شپېته کاله یا اویا کاله یا څلوېښت کاله هغه به ته تېره یې بله به جنت ته در ورځې نو دا د خلکو پر غوښتنه نه دی بنا ستا په غوښتنه چې تا ته نه جنت درکول کیږي د لیه پر دې دنیا نه تا ته دوژخ درکول کیږي نو دا معنی چې نسته دا خبره خو غلطه ده چې ته وضعیه غواړم یا راکینو معلوم داره نسته چې غواړې نه درکوم مګر وچې وخت یې راسي ولي چې ویوینې دا معنی سته په دې باندې د دې خبرې تکذیب نه کړي چې با جنت دوژخ درواغ دي که وایي خو زه یې غواړم یا راکوي داسې الله جواب ورکوي ولو یعجلو ولو که چیرې یعجلو په تلوار نازل کې الله الله پاک لناس و دې خلکو ته چې دا کفار دي الشر دغه شر و عذاب چې دی غواړي که دا په تلوار الله تعالی ورته نازل کړي استعجالهم لکه هغه په تلوار ورکول د الله هم و دوی ته بالخیر په خیر سره د خیر شیان خو چې دي هغه الله تعالی پر دې دنیا نقد ور روکي که نور ور روکي دا عذاب هم پر دې دنیا نقد ور ورکي که دغه رقم شي دغه د استعجال ترجمې ته به نو ته پام کوي ملا قاري ولو یعجلو که په تلوار نازل کړي الله اعلی پاک لناس خلکو در الشر شر د شر سمراد هغه څوک دي هغه عذاب څنګه په تلوار ورته نازل کړي استعجال لکه په تلوار نازلول د الله هم و دوی ته بالخیر په خیر سره لکه په خیر چې الله دلته تلواري نزول ورته کوي دا خیر ورسو دا ګټه دا استعجالهم دا نو باره څه شو دا هغه لکه چې لږ وخت کافي حذف دی لکه استعجال د الله چې الله تلوار کوي و دوی ته په دې دنیا کې په خیر سره دا د شر تلوار یې هم دغسې ورلر وکړي لکه هغه چې کوي نو دا یو یا یې داسې که ولو یعجلو که په تلوار نازل کړي الله اعلی پاک لناس خلکو الشر شر چې دوی غوښتنه کړې ده په تلوار د دې شب داسې غوښتنه کړې ده استعجال ملکه غوښتنه کول ده دی پر هغه اوله ترجمه باندې چې دی دا استعجال چې دی دا مصدر دی مضاف خپل مفعول ته دی فاعل الله د استعجال لکه په تلوار ورکول هم ودی ته بالخیر په خیر سره پر دې دوهم تقدیر چې دی چې موږ که تلواري وکړي الله پاک خلکو لره د شر چې همدې په تلوار غوښتنه کړې ده څنګه غوښتنه دې کړې ده داسې استعجال که استعجال هم لکه هغه استعجال ده دی نو بیا چې دی د استعجال مضاف مصدر دی مضاف خپل فاعل ته دی چې دی دا تلوار دغسې کوي لکه د شرغې لکه هغه استعجال چې دی کاوه چې خیر هم راته راکه هغه الله ورکاوه دا د دې دنیا ښېګڼې و بارانونه و باغونه دا الله ورکړي هغه یې هغه رقم په تلوار دی غواړي الله یې ورلره ورکړي نو فقط دا د استعجال په ځای کې چې دا تفسیرونه دغه دواړه رقم وایي نو نو اوس به بیرته زه ترجمه خپل دا مضمون پر رقم را ووایم ولو یعجلک په تلوار نازل کې الله الله پاک لناس و خلقو ته الشر دغه شر و عذاب چې دی غواړي چې په ما ډبرې را ووروابله زما د دوزخ برخه دلیرې الره راکړه په تلوار یې ورکړي استعجاد لکه په تلوار ورکول هم ودی ته په چا سره چې په تلوار ورکوي بالخیر په خیر سره چې الله دوی ته خیر په تلوار ورکوي پر دې دنیا باندې د خیر شیانې ګرځه دلیر ور پرکوي هغه د عذاب برخې هم دلیر ورلره ورکړي نو څه به وسي لحقوق دی لحقوق دی نو خو په سله به وسي الیهم ودی ته اجلهم د مرګ د دنیا له نو مرګ په کښې کې راځي نو بره خو تا خپل چېم ته رسېږه دا کیږي چې پر تا د دوزخ اور دلی ولېږي هم دې ژوند دی د دنیا ژوند په اور کې نه کېږي هغه د اخرت ژوند دی چې په دوزخ کې هم یې سوځي هم ده په خبره پوه شو داسې سوځل چې معنا ته لږه سره ختم شي هغه عذاب در باندې تېرېږي په دنیا کې به داسې څوک داسې لیدلی نه چې ژوند یې په اور کې او ژوندی داسې کېږي دنیا و د اور ژوند دا نه سره چلېږي د اور ژوند په اخرت کې کېږي شته په دوزخ کې چې دلته غواړي دلته چې غواړي خو نو اجل در باندې راځي او ستا اجل چې دی څو کاله یې پاتې شي ته به هغه وخت مړ کېږي کېدای شي په دا جواب باندې تاسې پوهېږي یعنې د کفارو دا سوال نو حق دی پر پیغمبر علیه السلام چې که دوزخ حق دی ما ته یې دلیا راکړه نو چې نه سره کوره نو ګر سره نسته زمون کریم جنه معنا الله دا غلطه ده دلته کې درکه مو د سټیم ور کېږي دلته اور و ژوند نه سره جمع کیږي په اخرت کې دا کار کیږي چې به ژوندې ام بس وځي تر قیامت پورې تمامه شي بنا ګر سره نو نو دا غش ویل حقوق دی په سره به وکړي سي الیه مودی ته اجلهم د اجل دی هغه نه چې و د مرګ دی فنظر نو مش پرې ژدو علاوه الذين هغه خلق لا يرجون چې دی امید نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات او د حساب په توغیانی هم دی موږ پرېږدو په د خپل سرکشي کې په دغه سرکشي او کوپریاتو کې پرېږدو ژوند کوه په کښې کې یا عمهون سرګردانه ستا زړه غواړي چې معنا اوس به ما ته دستي دوزخ عذاب راکول سي نو چې نه راکول کېږي مرمدار زه نه منمه درواغ دی الله وایي درواغ نه دی دغه دی چې تا په دا سرکشي کې زه دلې پرېږدم چې په خپله سرکشي کې سرګردانه توغیان سرکشۍ ته وایي سرکشي معنا چې کفر کوي او هغه به هم سرګردانه ارام به دې نه وي په دا دنیا کې ګرځي به تر خپل اجله به وخت بازار رسایه ورسته چې دی بارا چې دی برکت غواړي کړه واړي د ورځ خدای تعالی ور اچي پر دې دنیا است د ورځ خو ست دغه د دنیا ژوند نه سره جمع کیږي چې ته په دې باندې ځان خلاصې چې نه را کول کیږي معلومدار نه ست دلته په دغه نه در کول کیږي چې خپل چیم دی نه دی پر چا چیم دی پر سره به ورسره خپل به د ورځ ته ځي کله اس په خبره پوهیږي په اخرنی آیات کې د هغه سوال د په اوسه شپور اوغه اتم آیات باندې سوال ورګی دی د کفارو له طرفه چې اولایک ما اواهم النار دا وس چې موږ وایو چې ځای دی اور دی اور د کوم خالي کې خورای ول هغه دوه آیاتو کې جدي غشتنه موږ ذکر کړ چې په سورته انفال کې و بل په سورته سواد کې و په سورته سواد کې چې و هغه شپاره سم آیات په سورته انفال کې د جرشه مو مادر ته و هم ویل چې د دې غشتنه الته الله ذکر کړي و سوال جواب را دي ته ورلره ورکي نو الله عز وجل دې موږ د مؤمنانو په ډاله کې حساب الله تعالی دې دغه نعمتونه چې دا سړی ورلر ورځي سبحانك اللهم وای او دا سلامونه او دا چې الحمدلله رب العالمین الله تعالی دې په موږ ویني واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.